پھیر دیا، چھپے ہوئے خلق کو پھیر دیا، اشارے سے سانس چیر دیا، چھپے ہوئے خلق کو پھیر دیا، گئے ہوئے دل کو اثر کیا، گئے ہوئے دل کو اثر کیا، یہ تاب و تما تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چونین و چونا تمہارے لیے، چونین و چونا تمہارے لیے، بنے دو جانا تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، فیض دیے وجود کیے، کے نام لیے زمانہ جیے، جہان لیے تمہارے دیے، یہ اکرمیاں تمہارے لیے، صحابہ کرام روانہ کیے، صحابہ کرام روانہ کیے، کہ آپ نعم زمانہ پیئے، صحابہ کرام روانہ کیے، کہ آپ نعم زمانہ پیئے، جو رکھتے تھے غم وہ چاک سیئے، جو رکھتے تھے غم وہ چاک سیئے، یہ ستر بدا تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، فرشتے خدم رسول حشم، فرشتے خدم رسول حشم، تمام امم غلام کرم، فرشتے خدم رسول حشم، تمام امم غلام کرم، وجود و عدم قدوس و قدم، وجود و عدم قدوس و قدم، جگہ میں آیا تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، ظہور نہاں قیام جہاں، رکوع نہاں سجود شاہ، ظہور نہاں قیام جہاں، رکوع نہاں سجود شاہ، نیاز تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چونین و چونا تمہارے لیے، بنے دو جانا تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، کس کے سبب برب جہاں تمہارے لیے، جنوب فنا عیوب حبا، قلوب صفا خطوب روا، یہ خوب عطا کروب زدا، تائے دل و جان تمہارے لیے، نہ روح امین نہ عرش پری، خبر ہی نہ گئی جو روزے کھولی، تمہارے لیے مکین و مکہ تمہارے لیے مکین و مکہ تمہارے لیے چونی چونا تمہارے لیے بن دو جہاں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے تور کو جا سپہر تو کیا کہ عرش اولا بھی دور رہا یہ تور کو جا سپہر تو کیا کہ عرش اولا بھی دور رہا جگت سے ورا مثال ملا یہ رفعت شان تمہارے لیے خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے سبھی سے کہیں کہیں بھی بنی یہ بے خبر تیری کہاں سے کہاں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنی نو چنا تمہارے لیے بنے دو تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے